लगे जल जाए दुनिया, कुछ भी नजर न आए, होके जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए। कसम से कसम से कसम से कसम से हो रब्बा कसम से कसम से हो रब्बा कसम से अपना जुदाई अपना जुदाई सही जाए हमसे। कसम से कसम से हो रब्बा कसम कसम से कसम से कसम से कसम से हो रब्बा कसम से कसम से चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। ओ चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। कसम से कसम से हो रब्बा कसम से कसम से कसम से हो रब्बा